Він опинився в порожньому вагоні на півтемному, і видавалося, що летить він срібними полями з розкиданими по них озерами. Родик, пускаючи вільну думку, думав про одне й те ж, наближаючи годину вивільнення. Коли електричка пройшла половину шляху, до вагона зайшло довгоноге створіння в чорних з високими халявими чоботях в норковій шубі. Він з приємністю згадав минуле, зараз неправдоподібно далеке, в тому світі, що зійшов білими вошами. І ось вони живуть у подихах, зачаклованих на півживих руках. Струмують міріадами в потічках бурштинових напоїв. Бризкають удаваною радістю з очей, що вас невтомно промацують. Вони, ці вошки, як вселенська всеохопність, вкрадаються ствердлячи, пробуркуючи сіру рідину мозку, подразнюють зародки невідомих думок, піднімають шумовинням кров. Вони всюди сутні тільки серед розвалених, мов коров'ячі туші чоловічків, капшучки животиків яких наповнені вщерч салом вчорашнім гумусом. Вони розлазяться, поважні, з виглядом виконаного обов'язку під розлогі вивіски, розвіявши випари разом з личинками, безстатеві істоти, ворушаться у брунатному затінку своїх кімнаток, дбайливо переставляючи пляшечки, коробочки, дають лад усілякому непотрібному причандаллю, обмацують своїх невірних дружин і доньок під рожевим світлом абажурів. Вони задоволені, бо вивільнилися, щоб на зиму в невидимих порохах з холодних світів набиратися нових личинок. Родик проїздить першу безлюдну зупинку, поруйновану, з косяками написів, і білий світ з озерами назавжди лишається позаду, опадає, мов шматок пересохлої глини. Він із втіхою згадує, готуючись до наступної зупинки, кресонувши по пам'яті наостанок, та жінка так і не навчилася літати. Проте це навіть не байдуже. Електричка з шипінням проходить уздовж стіни вічно-зеленого до отруйного соснового бору, а дівчина, закинувши ногу на ногу, дрімає у плямах миготливого світла, пустивши кров під бліду шкіру. Родик розуміє, що його дорога скоро скінчиться. Повітря розсипається золотими іскрами. Сонце поволі добирається до свого місця. Він дихає легко, раз по раз, наче задихається. Дівчина виходить. Родик уже знає, що скоро воно пройде. Всеохопність не призводить до трагедії. Електричка лускотить, летить прямо. Чимдуж набирає швидкість, пролітає під кістяками мосту, розкидаючи вагоном кострубаті тіні, що враз м'якшають, випхавши вагони на залиті золотом сонця, голі від снігу поля. Світ зі своїм жахом дерев'яних пострахів відлетів від нього. Він із зачарованим подивом спостерігав горбату метушню люду. Він виходить, без зусиль розтинає юрмище, пірнає у солодкий до трупного сморід підземного переходу. Крокує навмання, викручується від простягнутих рук, що тицяють кольорові пачечки і глянцовані часописи. Вільглість, сморід затягує його до червоного склепіння метрополітену. Вдихнувши настоєний запах поту, розігрітих кабелів, що смолить знеможені легені тисячам пішоходів, захмелілим, закоханим, знедоленим. Його ж це тішить, бо воно не більше від іграшки, оте людське життя кинуте на поверхню, порушене вітрами пороків, чадом революцій. Він крокує залою, втягуючи смердоту, пограючи куточками вуст, вигинаючи з гидливістю нижню губу. Там, на горі, тане сніг. Тисячі років жадібно ковтають розріджене повітря, запиваючи гіркою кавою. Всеохопність стає дійством. Гуготить подібно до шаманського бубна. Він скоряється їй, ступає на чорний язик ескалатора, що виносить його під оперезаний крицевими жилами скляний купол. Крізь скло Родик зачаровано дивиться, як жовто підпалює сонце сніг на дахах. Брили гуркочучи летять, бухкаючи в калюжі. Асфальт масно блищить, торкочуть мокрі голуби. Підхоплений цим дійством, він виходить за межу, чаруючись кольоровими рекламами, жінками, які поспішають, усім без розбору, бо несподівано відчуває себе їхнім власником. На очі потрапляє обшарпана, змокла реклама оголошення. Він читає її уважно.